Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy soczyste i słodkie nektarynki oraz delikatne i pełne witamin morele. Każde za jedyne 4,99 za kilogram. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 20 to liczba wypadków, w których od początku wakacji zginęli ludzie. Na początek zaglądamy do statystyk z policyjnej mapy zamieszczonej w internecie. 25-latek z Poznania, który spadł ze skarpy w okolicach Zapory Solińskiej, trafił do szpitala. Odnaleźli go i pomogli mu policjanci. Za chwilę sprawdzimy też ostatnie przedwyborcze sondaże. Od początku wakacji doszło do 20 wypadków, w których zginęli ludzie. Tak wynika z policyjnej mapy zamieszczonej w internecie, która jest na bieżąco aktualizowana. Tylko ostatniej doby doszło do 6 takich zdarzeń. Mapę można znaleźć na stronie internetowej policji. Punkty oznaczające wypadki, do których doszło w ciągu ostatniej doby, są zaznaczone kolorem czerwonym, a kolejnego dnia zmieniają barwę na czarny i w tej formie pozostaną na mapie do końca wakacji. Z danych policji wynika, że gdyby taka mapa została stworzona w tym samym czasie, w zeszłym roku, to po wakacjach pojawiłyby się na niej 592 punkty. Do szpitala trafił 25-latek z Poznania, który spadł ze skarpy w okolicach Zapory Solińskiej. Jak ustalili policjanci, para turystów biwakowała nad urwiskiem. Podczas pakowania obozowiska ze skarpy zsunął się śpiwór, za którym pobiegł 25-latek. Poślizgnął się i spadł. Na pomoc ruszyła mu partnerka, ale też straciła równowagę. Pomogli im policjanci z Polańczyka. Relacjonuje Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. W trudno dostępnym terenie, do którego trzeba było zejść stromą skarpą, potem brnąć wodą, funkcjonariusze odnaleźli 25-letniego mieszkańca Poznania. Mężczyzna miał liczne obrażenia ciała, kontakt z nim był utrudniony. Dzięki pomocy strażaków udało się go przetransportować w miejsce, skąd mogła go zabrać już do szpitala karetka pogotowia. W połowie stromego urwiska znajdowała się przyjaciółka mężczyzny. Jej w ostatniej chwili udało się chwycić gałęzi. Wisiała jednak nad urwiskiem, nie mogąc ani wejść, ani zejść. Policjanci przy pomocy liny asekurowali 24-latka i w ten sposób sprowadzili ją w bezpieczne miejsce. A kobieta nie miała żadnych obrażeń. 47,9% głosów. Na taki wynik w wyborach do Sejmu mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość, gdyby wybory odbyły się jutro. Tak wynika z sondażu pracowni Estymator dla Tygodnika do Rzeczy. Platforma Obywatelska ma niecałe 22,7% poparcia. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, zdobyłaby niecałe 7,3% głosów. Według sondażu progu nie przekroczyłyby Sojusz Lewicy Demokratycznej, który mógłby liczyć na 4,5%. Niewiele mniejsze poparcie miałoby też Polskie Stronnictwo Ludowe. Kukiz 15 w sondażu pracowni Estymator zdobył 3,5%, a partia Razem niecałe 2%. W badaniu uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię. Trzeci dzień protestów w Tbilisi. Gruzińska opozycja zorganizowała kolejną demonstrację przed siedzibą parlamentu. Zwolennicy opozycyjnych ugrupowań żądają rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych i dymisji ministra spraw wewnętrznych. Protesty w Gruzji wybuchły po tym, gdy w czwartek do budynku gruzińskiego parlamentu zaproszono przedstawicieli rosyjskiej Dumy Państwowej. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Pierwszego dnia protesty zakończyły się starciami demonstrantów z policją. Rannych zostało 240 osób, w tym 80 funkcjonariuszy. W nocy z piątku na sobotę na ulicę Tbilisi wyszło kilkadziesiąt tysięcy Gruzinów. Tym razem demonstracja miała charakter pokojowy i nie doszło do żadnych incydentów. Dziś wieczorem opozycja ponownie zorganizowała wiec przed budynkiem parlamentu. Liderzy partii opozycyjnych żądają dymisji szefa MSW, który w ich ocenie jest odpowiedzialny za brutalne rozpędzenie czwartkowej demonstracji oraz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ponieważ protesty w Gruzji mają antyrosyjski charakter, zareagował na nie Kreml. Władimir Putin polecił wstrzymanie od 8 lipca lotów pasażerskich do Gruzji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że zakaz lotów zostanie cofnięty, gdy zniknie zagrożenie dla bezpieczeństwa rosyjskich turystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Zaczynamy. Nasza piłkarska kadra U21 rozpoczęła już mecz o wszystko na młodzieżowym Euro. Na szczęście na podstawie innego niż zwykle scenariusza. Jeśli biało-czerwoni wygrają albo nawet zremisują z Hiszpanami, na dobrą sprawę rozbiją bank, bo nie dość, że awansują do półfinału i wywalczą co najmniej brązowy medal, to jeszcze zabukują bilety na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zadanie przed Polakami niełatwe, tym bardziej, że z powodu urazu na boisku nie ma Dawida Kownackiego. A w siatkówce w Mediolanie Polakom udało się wygrać, ale znów po bólach, znów po tiebreaku. Polska 3, Serbia 2. Polacy wymęczyli zwycięstwo w pierwszym secie do 30, ale wyraźnie przegrali drugiego, by bez wielkich problemów zwyciężyć w trzeciej partii i dość kompromitująco przegrać czwartą. Natomiast tiebreak nie dostarczył żadnych emocji. Nasza drużyna miała wyraźną przewagę. Dziś bezapelacyjnie najlepszym naszym graczem był Kwolek. Świetnie zagrywał, atakował i kiwał. Dzielnie asystował mu Kłos, bardzo skuteczny w ataku ze środka i w bloku. Podobnie wczoraj blok był największym atutem naszego zespołu. Przegrane sety były głównie efektem fatalnego przyjęcia, co zmuszało łomacza do posyłania wysokich piłek na skrzydła, gdzie już czekał serbski blok. Podobnie jak wczoraj, nie najlepiej wychodziła gra z kontry. Jutro czeka nas bardzo trudny mecz z gospodarzami. Włoscy fachowcy są przekonani, że ich drużyna z Polakami w tym składzie i w tej formie powinna bez większych problemów wygrać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Biało-czerwoni wciąż mają szansę na awans do Final Six Ligi Narodów. Warunek jest prosty. Trzeba pokonać Włochów. Znakomite wieści docierają do nas z Düsseldorfu. Polskie szpadzistki zostały mistrzyniami Europy w szermierce. Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska w finale po dogrywce pokonały Rosjanki 26-25. Poprzednio złoty medal Mistrzostw Europy polscy szermierze zdobyli 9 lat temu w Lipsku i była to również drużyna szpadzistek. W Amsterdamie Polacy też nie próżnują. Nasza reprezentacja w koszykówce 3x3 gra tam w Mistrzostwach Świata i już awansowała do strefy medalowej, bo w półfinale pokonała Puerto Rico. Przemysław Zamojski. Oddaliśmy naprawdę wiele zdrowia w tym meczu, wiele serca od niekorzystnego wyniku dla nas, gdzie było już 10-4 dla Puerto Rico. My nie poddaliśmy się, staliśmy razem, cały czas walczyliśmy o każdą piłkę. Nie było dla nas straconych momentów i to podniosło nas na duchu. Zaczęły wpadać nam te rzuty dystansowe, co też ułatwiło sprawę, że później już mieliśmy po prostu okazję kontrolować to spotkanie. Wygraliśmy zdecydowanie. O finał Polacy zagrają z Amerykanami. I na koniec tenis. Szczególnie ucieszyć się powinni fani Łukasza Kubota. Polak i jak zwykle partnerujący mu Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do finału turnieju ATP w Halle. Jutro finał, w którym zmierzą się z Ravenem Klasenem z RPA i Michaelem Winusem z Nowej Zelandii. I zaglądamy na boisko w Bolonii. 7 minuta, Hiszpania-Polska wciąż 0-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie i południu początkowo chwilami duże. W Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze, po północy stopniowo zanikające. Burzom mogą też towarzyszyć opady gradu. Temperatura od 8 do 16 stopni. Jutro od 19 do 20 na krańcach północnych Warmii i na środkowym wybrzeżu, około 25 na przeważającym obszarze kraju, do 27 na południowym zachodzie. Słonecznie, ale możliwe też burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Michał z Łodzi. Maciek z Portu w Gdyni. Piotrek z Kazimierza. Kazimierz z Piotrkowa Trybunalskiego. Danka z Białegostoku. Stasek ze Sterku z Płaszczyznego. Michał z Sopotu. Andrzej z Podkrosna. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie. Do soboty 12-pak piwa Żywiec jest za 26,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dziś w liście osobistej muzyka Krzysztofa Komedy z archiwum Polskiego Radia, z ósmej części płyty Krzysztof Komeda w Polskim Radiu Supplement. Krzysztof Komeda pojawia się w kontekście grupy EAPS i albumu Slavic Spirits. Jako że w pewnym sensie Komeda był motorem po płycie Letters to Komeda dla grupy EAPS, poszukiwania gdzie indziej swoich korzeni i źródeł. Szczególnie, że ten materiał grali na koncertach często, w końcu przeobrażając go wręcz nie do poznania. Zagraliśmy już wiele koncertów z materiałem z płyty Repetitions Letters to Krzysztof Komeda i mogę spokojnie powiedzieć, że na pewno nie jest nam duszno z tym materiałem, ponieważ jest tam tyle przestrzeni muzycznej do wypełnienia, że czujemy, jakbyśmy za każdym razem malowali ten obraz na nowo. I wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, szczególnie w momentach kolektywnych improwizacji, które u nas nie polegają tylko na tym, że jest sekcja rytmiczna i gra solista, tylko wspólnie komponujemy i to się dzieje tu i teraz, na żywo, operacja na otwartym sercu. I nasza praca pod tym patronatem Krzysztofa Komedy spowodowała, że zorientowaliśmy się, że mamy własne brzmienie i własne pomysły, co sprowokowało nas do pracy nad nową płytą Slavic Spirits, na której nie do końca rozstajemy się właściwie z Krzysztofem Komedą, ponieważ on zostaje z nami pod postacią drogowskazu. Gdzieś w tych rozważaniach szukania korzeni pojawiły się terminy słowiańska melancholia, romantyzm i artyści. Bardzo różni i z bardzo różnych epok. Marek Pędziwiatr. Poeta był zainspirowany nie tylko amerykańskim jazzem, ale też czerpał inspirację z muzyki Fryderyka Chopina, który był ikoną epoki romantyzmu. I można powiedzieć, że i Komeda, i Chopin oddawali właśnie tego ducha słowiańskiego. To samo można powiedzieć o Czesławie Niemenie, który w latach 70. czerpał inspirację od mistycznego polskiego wieszcza Cypriana Kamila Norwida. Slavic Spirits to poszukiwanie, czym jest słowiańska bądź polska melancholia. Właściwie nie znamy naszej historii z czasów przedchrześcijańskich. Bardziej znamy skrzywiony obraz tej historii przedstawiony przez piśmiennych chrześcijan, którzy z oczywistych względów mieli krytyczne spojrzenie na tamtą kulturę. Dlatego zastanawiamy się, czy ta słowiańska melancholia to nie jest przypadkiem jakaś trauma związana z utratą tej dawnej kultury. Czy to nie jest tęsknota za czymś, czego nie znamy i już nigdy nie poznamy? I o tym właśnie jest utwór otwierający naszą płytę Ciemność. Widzisz, że nam sobą nie wyszło. Widzisz, że ciemną burą jest przyszłość. Błyska się w tej chmurze, burzą grzmi. Cóż więc mam radzić ci? Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Daj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam piszczę, bo filozofię wiatru znam, tak jak wiatr i stać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim. Filozofię wiatru znam, tak jak wiatr i stać se. Więc sprzedaj. drogi. Sprzedaj mnie. Z całą pewnością Marek Pędziwiatr mógłby spokojnie wymienić w swojej opowieści też Zbigniewa Namysłowskiego, czyli kompozytora tego utworu Czesława Niemena Sprzedaj mnie wiatrowi, który sięgał do słowiańskości w swojej twórczości nie jeden raz. Ale ponieważ Marek powiedział o Cyprianie Kamilu Norwidzie, to teraz moim zdaniem najpiękniejszy utwór tego poety w wykonaniu właśnie pana Czesława. Każda inny wieśnie jest osobem, a wszystko stoi i leci. Proszę pani zrobić, czy pisać prozę, czy wiersze, czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, obmywać łosu, krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Zawsze uważałem, że muzyka, polska muzyka popularna, rozrywkowa przełomu lat 60. i 70., choć te określenia wydają się być ułomne w jej opisaniu, była najbardziej oryginalna. Marek Pędziwiatr idzie o krok dalej, bo chyba trochę rozszyfrowuje tajemnicę. Dlaczego? Muzyka rozrywkowa lat 60. i 70. w Polsce była chyba najbardziej nasiąknięta tym duchem słowiańszczyzny. Można było to zaobserwować w wielu aspektach, nawet takich przyziemnych, jak sposób ubierania się. Wykonawcy często współpracowali z poetami, żyjącymi czy nieżyjącymi, i w ogóle częściej sięgało się po poezję w domach. Ja oczywiście nie wychowałem się w tamtych czasach, jestem dzieckiem lat 90., ale ten nawyk sięgania po poezję jako rozrywka przekazała mi moja mama. A dlaczego ta muzyka z lat 60., 70. była tak wyjątkowa? Mamy wielu przedstawicieli jak Anawa, Skaldowie, Dżamble czy Niemen. Dlaczego oni byli tak wyjątkowi? Słyszałem, że w tamtych czasach obowiązywał taki zdrowy trend. Trend eksperymentowania i poszukiwania nowych rozwiązań, których nikt wcześniej nie zastosował. Myślę, że to spowodowało, że ta muzyka po prostu była wyjątkowa i bardzo uduchowiona i nasza. tam jest za gór. Przybądźcie tu, starczy wam łap na strój. Przybądźcie tu, ryją nam psy i wiatr do tańca gra. Żywot nasz, czy więcej wam niż ten łap, co człowiek oddał nam. Na albumie Slavic Spirits pojawia się jeden gość z Zamorza. Nie tak nieoczekiwany, jak mogłoby się wydawać. Zresztą jakiś czas temu, w tym roku, gościł w liście osobistej. Jedynym gościem na naszej płycie jest Tenderlonius, flecista i saksofonista sopranowy z Londynu. Właściwie to ciężko powiedzieć, że Tenderlonius jest tylko gościem na tej płycie. On jest po prostu z nami. Ed jest wielkim fanem polskiego jazzu, ponieważ odkrył polski jazz przez wydawnictwo Polish Jazz. Jego bohaterem jest świętej pamięci Tomasz Stańko. Jeszcze przed nagraniami Slavic Spirits zagraliśmy z Tenderloniusem parę koncertów z repertuarem Letters to Krzysztof Komeda. I to właśnie wtedy Ed powiedział nam bardzo ważne słowa, które jeszcze bardziej nas pociągnęły w tym kierunku, w którym idziemy. Powiedział, że uwielbia polski jazz i żeby grać polski jazz, on nie zagra tego w Londynie. On musi przyjechać do Polski i zagrać z polskimi muzykami. Jeszcze jedno pytanie, na które de facto chyba znamy odpowiedź. Czy podobnie jak w przypadku listów do Komedy, ten album jest początkiem i punktem wyjścia, a na koncertach będzie się przeobrażał i przepoczwarzał aż do niepoznania? Sam fakt nagrania tej płyty to jest tylko taka larwa, zalążek tego, co będzie się działo z nią dalej, ponieważ my jako EAPS koncerty traktujemy jako świętość i okazję do połączenia się wzajemnego i poszukiwania nowych dźwięków, nowych rozwiązań. I dążymy do tego, aby coraz bardziej odmrażać te formy, narzucone zresztą przez nas samych. Utwory się wydłużają albo przechodzą w jakieś nieprzewidywalne rejony. I ta muzyka zawsze będzie tętnić życiem, dopóki ją gramy. Nie czuję się mocny w kulinariach, ale słyszałem taką teorię, że powinno się jedzenie komponować ze składników lokalnych, takich, które rosną w okolicy, gdzie żyjemy, takich, które są oparte właśnie na tym, co wokół. Odważyłem się użyć tego porównania, jeżeli chodzi o muzykę i szukanie jej korzeni. Oto jak skomentował to Marek Kędziewiecz. Trochę kojarzy mi się to z kuchnią chińską w Polsce, ponieważ gdy pójdziemy do jakiejś azjatyckiej restauracji, powiedzmy w Wałbrzychu, co prawda dostaniemy tą kaczkę w pięciu smakach, ale będzie to kaczka polska. Na talerzu pojawi się polski ryż w akompaniamencie bukietu surówek, które nie są w standardzie kuchni chińskiej, jeśli byśmy się wybrali prosto do Chin. My gramy jazz, muzykę korzennie północnoamerykańską, ale nigdy nie byliśmy w USA, więc możemy sobie tylko wyobrażać, że oddychamy tym powietrzem. A z drugiej strony nie zauważamy, że mamy swoje powietrze i swoje własne DNA. I właśnie przez pryzmat jazzu możemy tchnąć w to powietrze swój własny język, swoje własne emocje, własne melodie i wrażliwość. Thank you. Dziś w liście osobistej o albumie Apps Slavic Spirits opowiadał Marek Pędziwiatr. Na trójkowej scenie na Wiankach 2019 w Krakowie kończy swój występ Nela Koteluk, a my mówimy dobranoc. Anna Gacek i Michał Jakubik, Piotr Metz i Łukasz Lach, który zaśpiewa na koniec Dylana. Teraz jeszcze z płyty albo z pliku, a w Warszawie we wtorek na żywo. Dziękujemy, dobranoc. Walk into the room with a pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who's that man? You try so hard but you can't understand just what you say when you get home. Know something's happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you say, is this where it is? And somebody points out to you and he says it's his. So you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Well, you know something's happening. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who suddenly walks out to you and he and he says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Then you know something's happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. John? Then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear an earphones, 'cause you know something's happening here and you don't know what it is. Mr. John.